ครื่องนุ่งห่มไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเขาจะได้แต่สิ่งที่ปานี่ที่ดีงามจิตจะน้อมไปบริโภคแต่สิ่งที่ดีที่งามมีเมียก็ได้เมียงามมีผัวก็ได้ผัวงามเหลือเลือกหมู่บัดล่ะก็เป็นของดีเขาบ่เห็นเลยของดีบัดมาอยู่เนาะเฮาเป็นแนวดีบัดอันสุดท้ายผู้ที่ให้ด้วยการไม่เบียดเบียนให้ทานไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ทานตามอัตภาพที่หาได้เหมาะสมบุคคลนั้นเมื่อทานนั้นให้ผลเขาจักเป็นคนร่ำรวยแล้วจักไม่มีภัยใดๆมาเบียดเบียนมาประทุษร้ายทรัพย์ของเขาได้ไม่ว่าอัคคีภัยอุทธะภัยวาตภัยโจรภัยน้ำท่วมไฟไหม้ลมพัดทรัพย์ของเขาจะไม่เป็นไรเพราะว่าเขาให้ทานไม่เบียดเบียนมีคนมาลักขโมยของไปก็เอาไปไม่ได้ยังในบ้านขามใหญ่เราเนี่ยมีอยู่เมื่อ2ปีก่อนที่อาตมามาเนี่ยเขาลักงัวพ่อใหญ่ไปนะไปตั้งหลายหมื่นลูกหลานไปหาจนเบิดเท่าไหร่ป้าทิมมือดีขึ้นดีแลนขึ้นมากคือเก่าเพราะเหตุแห่งบุญการให้ทานชนิดนี้เพราะเหตุนั้นถ้าใครอยากจะได้ลูกผัวมีที่เชื่อถ้อยฟังคำมีลูกอย่างตัวมีผัวอย่างใจมีลูกไม่เสียมีเมียไม่ปกพ้องจงให้ทานด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ใดต้องการความสวยความงามความร่ำรวยจงให้ทานด้วยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสด้วยน้ำใจจริงๆผู้ใดปรารถนาความเป็นผู้ได้ดังปรารถนายามจำเป็นจงให้ทานในสิ่งที่เหมาะสมกับการเวลากับความจำเป็นกับบุคคลนั้นผู้ใดปรารถนาจะไม่ให้ภัยใดๆมาเบียดเบียนทรัพย์ของท่านจงให้ทานอย่างไม่ประทุษร้ายอย่างไม่เบียดเบียนเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จงเลือกเอาเถิดตามใจปรารถนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายมาทำบุญท่านทั้งหลายปรารถนาบุญบุญนั้นท่านทั้งหลายได้รับแล้วมีแล้วในจิตในใจเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเจตนาที่จะทำบุญแต่มีความเป็นห่วงเป็นใยอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รับกุศลไปด้วยทั้งบุญทั้งกุศลอันจะช่วยกันสนับสนุนให้ชีวิตนี้ดีงามขึ้นบุญนั้นคือความดีใจอิ่มใจเบิกบานใจในสิ่งที่เรากำลังคิดในกิจที่เราทำในคำที่เรากล่าวไม่เป็นโทษประกอบไปด้วยประโยชน์ก็เรียกว่าบุญส่วนกุศลนั้นท่านอาจจะไม่ได้เลยกุศลหมายถึงความฉลาดเข้าใจข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวจุดมุ่งหมายในการกระทำถ้าทำไปโดยไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายเลยมันก็เลื่อนลอยลำลมแรงๆด้วยเหตุนั้นก่อนอื่นใดขอทำความเข้าใจกันก่อนในเบื้องต้นคือถ้าเข้าใจไปแล้วก็จะเริ่มมีกุศลทันทีท่านอาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงวันนี้ว่าทำไมพระจึงไม่บิณฑบาตญาณบ่ได้บุญขันบ่ใส่ครับไปไม่บาตมีความสงสัยนี้เกิดขึ้นเมื่อยังไม่สามารถทำลายความสงสัยไม่เข้าใจการกระทำไม่เข้าใจในสิ่งที่คิดอยู่เมื่อนั้นกุศลก็ยังไม่เกิดขึ้นกุสโลภาวะอันฉลาดเข้าใจนั่นแหละคือกุศลไม่ว่าเราจะใส่บาตรหรือใส่ไว้ในกระบุงถ้าหากพระได้รับผู้มีศีลมีธรรมได้ขบได้ฉันมันก็เข้าถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่เหมือนกันทีนี้อยากจะให้เราทั้งหลายได้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัปปุริสธรรมธรรมของคนฉลาดธรรมของสัตตบุรุษรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักประชุมชนรู้จักบุคคลการนี้เวลานี้ควรจะทำอย่างไรถ้าเราจะออกไปบิณฑบาตซะก่อนความยืดยาวของการเวลาก็จะมากขึ้นท่านทั้งหลายก็จะเป็นห่วงการงานที่บ้านไม่มีเวลาเลยที่จะมานั่งฟังเสียงพระพูดความขาดทุนก็จะเกิดขึ้นการทำบุญก็ได้บุญแต่ขาดแคลนกุศลความเข้าใจในสิ่งที่ควรจะได้ยินได้ฟังสู้เรา เอามาตั้งมาเรียงรายกันไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเป็นระเบียบมาไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็ฟังอนุโมทนาให้เข้าใจพระท่านก็เสร็จให้พรภาคภาษาบาลีเพิ่มก็จะไปตักอาหารเมื่อตักอาหารมาพร้อมกันแล้วท่านก็จะพิจารณาปัจเจกซึ่งเป็นศีลอันหนึ่งปัจจยะนิสิตะศีลพิจารณาเป็นประจำในขณะที่บริโภคเวลาก็สั้นลงประโยชน์ก็ได้มากขึ้นดีกว่าที่เราจะไปเสียเวลาแล้วก็มาเอาออกมาเอาเข้ากันอยู่นี่คือความเข้าใจที่เราจะทำความเข้าใจกันความเป็นระเบียบก็เกิดขึ้นขั้นตอนของกิจกรรมนี้ก็รัดกุมขึ้นประโยชน์ก็มากขึ้นเป็นนั้นว่าเราเข้าใจวันต่อไปทานศีลภาวนาอันนี้เป็นที่มาแห่งบุญแห่งกุศลพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยยะอายะตัดทั้งสุขินทริยังทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตตันจะภาวะเยเอเตธรรมเมภาวยิตตวาตโยสุขังสมุทะเยอัพยาปัชังสุขังโลกังบันติโตอุปปัชชติบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาทำความเข้าใจเรื่องบุญให้ดีๆต้องมาทำความเข้าใจใหม่กับบุญให้ดีๆมิฉะนั้นจะไม่ได้ประโยชน์อันเลิศปุญญะเมวะโสสิกเขยะอายะตัดถังสุขินทริยังจงกระทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรบุญบางชนิดมีทุกข์เป็นกำไรลงทุนด้วยทุกข์เรียกว่าทำบาปแลกบุญก็เลยขาดทุนกันเรื่อยไปปารภยิ่งใหญ่ลงทุนมากแต่ได้บาปมากได้บุญน้อยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอายะตัดทั้งสุขินทริยังจงกระทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรบุญอะไรที่มีความสุขเป็นกำไรทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเยคือการให้ทานการเสียสละแบ่งปันการเป็นผู้รักษากายวาจาใจให้สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นผู้มีศีลหลังจากนั้นการอบรมจิตให้อ่อนโยนมีเมตตาปาณีจึงเรียกว่าเมตตาจิตตัญจะภาวะเยเอเตธรรมเมภาวยิตตวาตโยสุขังสมุทัยเมื่อบุคคลได้อบรมได้สร้างเหตุปัจจัยถึงพร้อมด้วยสามประการอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขแล้วอภยาปัจฉังทุกขังโลกังอภยาปัจฉังสุขังโลกังเขาจะไปอุบัติในโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นโลกอันมีแต่ความสุขบัณฑิตผู้เช่นนั้นแหละจะถือเอาประโยชน์ในบุญได้วันนี้ท่านทั้งหลายทำให้มันครบวงจรให้ทานก่อนจะทานก็มาสมาทานศีลไหว้พระแล้วสมาทานศีลศีลวันนี้ก็แปลกๆเองด้วยเอ๊ะนี่คือว่าผ้าวาเนาะคือให้วาเอาเองมันย่อนเข้ามาเองย่อเข้ามาเองอาตมาเชื่อว่าพี่น้องบ้านขามใหญ่เข้าวัดเข้าวาทำบุญทำทานใกล้ชิดศาสนามาคงจะว่าเอาเองได้ก็ได้อิริยสัมนะมันก็เลยไม่จำเป็นชนิดที่ว่ากินเป็นอยู่กับพ่อสิป้อนพ่อสิยำกินเองได้ในกินเป็นอยู่กับให้ป้อนยางได้อยู่กับให้อุ้มให้เจี้ยมันก็เลยเสียเวลาเพิ่มเติมเข้าไปอีกศาสนาอื่นเขาเห็นเขาหัวเราะศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์บัญญัติ10ประการเขาไม่ต้องให้พระมาบอกเขาได้เขาเองศาสนาพุทธของเราก็เหมือนกันตั้งแต่ต้นๆสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ต่อมาสมัยต้นๆแห่งศาสนาเรานี่ไม่ได้มาบอกกันอย่างนี้ดอกเมื่อเวลาใดเขาได้ฟังคำสั่งสอนเข้าใจแล้วโดยเฉพาะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจเองแล้วก่อนจะจากไปประชาชนเหล่านั้นก็น้อมเสียงอภิวาทพระศาสดาหลังจากนั้นก็บอกว่าคำสั่งสอนของท่านแจ่มแจ้งยิ่งหนอแจ่มแจ้งจริงหนอเหมือนเปิดของที่ปิดไว้เหมือนหงายของที่คว่ำพระธรรมเทศนานี้แจ่มแจ้งจริงหนอเหมือนจุดแสงสว่างไว้ในที่มืดเหมือนชี้บอกทางให้แก่คนหลงทางบัดนี้ ข้าพระองค์ขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามคำพูดนี้เป็นภาษาบาลีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามินั่นแหละเขาว่าเขาเองไม่ได้ไปบอกเมื่อว่าจบบางทีเราจะเพิ่มศีลห้าเข้าไปอีกสมาธิยามิขอถือเอาอย่างสม่ำเสมอเวรมณีเว้นจากข้อห้ามที่กล่าวมานี่เขาว่าเขาเองเมื่อเขาว่าจบเขากราบแล้วเขาก็เดินเวียนพระพุทธเจ้าพนมมือเดินเวียนสามรอบเรียกว่าปทักษิณาวัดการเดินเวียนนั้นเป็นเครื่องหมายเป็นประเพณีชาวอินเดียเดินเวียนขวาแปลว่าย่อมย่อมแล้วสิเฮ็ดนำสิทำตามบอกอียังแต่สิเฮ็ดแต่ถ้าเดินเวียนซ้ายได้เรื่องแปลว่าไม่เชื่อจะทะเลาะกันละทีนี้เพราะนั้นพวกเราก็เอามาเป็นเวียนเทียนนั่นเป็นที่มาเพราะนั้นวันนี้เมื่อวานนี้มาแล้วก็ลองให้ศีลลองให้ว่ากันเองกับผ้ากันได้โขบโขบด้วยวัดเมื่อรัดเข้ามาอีกเวลาก็ได้ประโยชน์เข้ามาเองเอาที่นี่ก็ขอเลยไปจะใช้เวลาให้ประหยัดเพราะงานมากตอนบ่ายก็ได้ไปเทศที่กองบินเอกเพราะนั้นขอใช้เวลาประหยัดการทำบุญของเราในขณะนี้ในวันนี้ในปีนี้ไม่ผิดกันเลยกับสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้ามีเรื่องเล่าไว้ในเพศัตขันธกะพระไตรปิฎกเล่มที่5แห่งวินัยปิฎกถ้าพี่น้องทั้งหลายมีโอกาสเปิดอ่านท่านจะเห็นเรื่องราวคล้ายๆกับที่เรากำลังทำพระพุทธเจ้าเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพากันเดินทางคล้ายๆวัดเคลื่อนที่เนี่ยที่อาตมาพูดแล้วก็มีโยมเรียกว่าพวกคารวาสผู้ติดตามพระ 1,250 โยมอีก500รวมกันเป็น 1,750 เดินไปถึงเมืองราชคฤห์สาวัตถียันเป็นนู่นไปจนถึงกุสินาราสาเกตกลับคืนมาแล้วก็จะมีคนทำบุญสมัยก่อนไม่มีรถนะเดินเอาฝุ่นตลบกบตลาดหัวแถวอยู่วารินหางแถวคงจะอยู่บ้านนาควายคนมันตั้ง 1,700 กว่าคนคน 1,700 นี่มากกว่ามาที่นี่นี่แล้วทำยังไงจึงเลี้ยงดูกันไหวไม่มีรถไม่มีเรือก็เนื่องจากผู้ที่ฉลาดได้ฟังเทศฟังธรรมตามไปทำบุญอาหารนั้นก็ตามมีตามเกิดเหมือนวันนี้เมื่อวานนี้อาหารที่เป็นมังสวิรัติก็มีอาหารที่มีเนื้อมีปลาก็มีตามมีตามเกิดพระพุทธเจ้าเหล่าพระสงฆ์ท่านไม่เลือกท่านฉันอาหารที่ไม่เป็นโทษได้มาด้วยความบริสุทธิ์โดยส่วนสองทั้งผู้ให้ผู้รับในเทศคันธกะบางครั้งมีคนมาถวายตั้งแต่มังสวิรัตอำมาตย์เมืองหนึ่งมีความเลื่อมใสมากถวาย 1,250 สำรับล้วนแต่เป็นอาหารแป้งแต่ผู้สมัยนี้เรียกว่ามังสวิรัตต่อมาอีกมีอำมาตย์เมืองใหม่ขอรับถวายเฉพาะอาหารเนื้อ1,250 สำรับท่านก็รับฉันอาหารนั้นจะตานีดหรือว่าอย่างไรก็ตามพระไม่มีสิทธิ์เลือกบุญนั้นย่อมเกิดขึ้นบางคนอยากจะทำบุญมากแต่ไม่มีโอกาสเอาเกวียนบรรทุกข้าวสารบรรทุกเฟินบรรทุกน้ำมันตามไปมือใดน้อสิใดท่านนั่นเพิ่นมีแต่ผู้นั้นผู้นี้เอาบัดตามไปถึง2เดือนยังไม่ได้ทานเพราะคนอื่นเขาทำก่อนหมดแกอยากจะทานคนเดียวสุดท้ายไปถามพระอานนท์ขออนุญาตให้สักวันหนึ่งพระอานนท์ไปเรียนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสิ่งใดไม่มีให้ทำสิ่งนั้นเขาไปดูแล้วก็เห็นบอกว่าไม่มีน้ำหวานไม่มีข้าวต้มคนคนนี้แกก็เลยทำข้าวต้มต้มข้าวถวายภาษาพระเรียกว่ายาคูยาคูแปลว่าข้าวต้มสำหรับภาคอีสานมาเอิญซื้อพระซื้อนี่มายาคูคือจะเน้นว่าเพิ่นอยากเขาต้มคือซุ่มนี่คันว่าเอาบุญห่อเขาต้มหลอดปลาแปบหลอดมาห่อก็ได้เด้อเขาต้มเอาเนื้อแสบก็เขาต้มก็ได้หรอกคันว่ามือเอาบุญมือนี่ห่อเขาต้มได้ป่ะล่ะคือจะเน้นย่านเพิ่นหมักเขาต้มหน่อยงาคูนี่แปลว่าข้าวต้มแต่ว่าเราเน้นเขาต้มเป็นห่อข้าวต้มที่ใส่เข้าไปในหม้อนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังทีนี้ก็อยากจะเลยไปถึงเรื่องอาหารมังสวิรัตมังสวิรัตนั้นเป็นอาหารที่ย่อยง่ายกินแล้วเบาแต่พระสององค์เจ้าท่านเลือกไม่ได้นะขันซาจะมาโอ้ยเอานี่เด้อมาให้ว่าบ่ได้ในสมัยพระพุทธเจ้ามีผู้หญิงคนยากคนหนึ่ง เป็นทาสเป็นข่อยเป็นขาเพิ่นวันนั้นนางถูกเศรษฐีใช้งานให้ตำข้าวทั้งคืนตำเขาหกม่องเลยบ่มีลงสีบ้านอยู่ในเมืองราชคฤห์มันก็ถ้าผู้ใดเคยไปประเทศอินเดียนี่คุณยายจุรีจะไปอินเดียนี่ไปเมืองราชคฤห์จะเห็นภูเขาห้าลูกยังอยู่อย่างเก่าภูเขามันไม่ตายห้าลูกล้อมเมืองราชคฤห์นี่แฟนมคตนี่มีเขาลูกหนึ่งเรียกว่าเขาคิสโกรธมันนุ่มเพื่อนเป็นคือแห้งเป็นคือห่มแห้งไงนี่แล้วตรงนั้นเนี่ยพระชอบประโยคนางคนนี้แกถูกเศรษฐีใช้ให้ตำข้าวไม่ได้นอนเลยตำทั้งคืนเหงื่อไหลใครหยดพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่บนภูเขาคิสโกรธท่านทำความเพียรแล้วจะมีพระทัพพระมลบทท่านมีฤทธิ์ชนิดหนึ่งท่านสามารถเพ่งจิตของท่านใส่เข้าไปในมือเป็นไฟฉายออกแสงพระพุทธเจ้าใช้ให้เป็นผู้แจกจ่ายเสนาสนะพาโมไปรับไปนอนผู้ใดเมื่อจะใส่ให้เล่าภาพไปเลือกบรรดูท่านทัพพระมลบทนี้กลางคืนเมื่อดึกๆแล้วท่านก็ไปแจกเสนาสนะให้แก่เพื่อนที่มาใหม่ท่านเอามือของท่านนี่ส่องเป็นไฟฉายบางองค์ท่านก็เอาเทียนให้จุดภูเขาคิสโกรธในคืนนั้นเด่นมากเหมือนดวงดาวระยิบระยับบนภูเขาดึกดื่นพระก็เที่ยวไปเที่ยวมาจากที่นั่งไปสู่ที่นอนหรือบางทีก็เดินจงกรมจุดเทียนนางนี่ก็เหือไหลตำข้าวทั้งคืนเหมือนกันก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะพวกพระเนี่ยคู่เนี่ยซ่านเพิ่นบ่สบายบ่คือเนี่ยงไฟไปมาๆอยู่เพิ่นไข่บ่งูกัดเพิ่นบ่อยู่ทั้งผู้ทั้งเขาแต่นางก็ไม่ได้นอนเพราะตำข้าวจนสว่างพ่อเศรษฐีเร่งงานสว่างแล้วนางก็เสร็จก็ไปอาบน้ำเพราะเหือออกในขณะที่ไปอาบน้ำนี่ก็อยากกินข้าวด้วยก็เลยเอาข้าวแป้งจีประเทศอินเดียเขาเอิ้นกระบุดกระบุดผู้ใดไปอินเดียเจอใครไปเอิ้นหาโหลดกระบุดก่อนมากไงข้าวแค้นนี่เป็นแป้งจีพ่องๆเขาจีไงนางยังไม่ได้กินเอาใส่พกผ้าถุงไปบอกภาษาเฮาเอาใส่พกสิ่งไปอาบน้ำแล้วสินางกินแซ่บๆมันเมื่อยก็มีอะไรมีแต่ข้าวแป้งจีนางปั้นขยำด้วยมือเรียนว่าอาหารมังสวิรัติอย่างดีเลยพอดีพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตกับพระนางเกิดความศรัทธาเลื่อมใสมากบางครั้งเมื่อเราอยากจะทำบุญเราเห็นพระเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเหล่าพระอริยสงฆ์น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสแต่เราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นไทยธรรมไทยทานให้แก่ท่านแต่พอเรามีก็ไม่มีผู้ที่จะมารับบัดนี้เราได้พบอยู่เบื้องหน้าของเราคือพระศาสดาตลอดทั้งพระสงฆ์แต่ของทานเราช่างหยาบช่างเลวเหลือเกินหนอข้าวจีอยู่ในพกสิ้นนี่ทำยังไงเนาะก็เลยนึกขึ้นมาว่าขอถวายท่านแม้มันจะเลวแม้มันจะไม่ปานี่อาตมานึกเมื่อวานนี่โยมบอกตัดให้ในเด้อหยานบ่ได้บุญอาหารมังสวิรัติหยานบ่แซ่บว่าซั่นบ่หยานหมู่บ่เอานางนี่ก็คิดเหมือนกันนางก็ไปก้มกราบลงกลางดินแล้วก็เอาปั้นข้าวจีออกจากพกสิ่งเนี้ยยกใส่หัวข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์อย่าได้ทรงคิดว่าอาหารนี้เลวทรามหยาบคายโปรดได้สงเคราะห์เพื่อบุญเพื่อกุศลแก่ข้าพระองค์ผู้ยากไร้เถิดขอจงรับไว้เถิดเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกหน้าอย่าได้เห็นว่ามันเลวทรามเลยพระพุทธเจ้าท่านก็มองไปที่พระอานนท์พระอานนท์ก็เอาบาตรมาถวายท่านท่านก็เปิดดาบบาตรเนี่ยรับเมื่อรับเสร็จก็เดินจากไปในขณะที่ท่านเดินไปเนี่ยท่านก็เพ่งจิตส่งกระแสจิตดูจิตใจของนางนั้นนางนั้นก็คิดเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่แหละถ้าเข้ากันมาเห็นให้พระก็ยากเห็ดแต่แนวดีกว่าเห็ดให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เต่ากินคันเพิ่นกินหน่อยก็ว่าดีใจอยากให้เพิ่นกินหลายๆคือสิได้บุญคันของเจ้าของบ่แซ่บก็ย่านเพิ่นบ่กินเฮ็ดแต่แนวดีๆมาเอาเขาแท้ๆพระเพิ่นบ่ได้กินแนวดีปานใดหรอกพระท่านก็กินของธรรมดาเพื่อนๆนี่แหละยิ่งพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านยิ่งกินง่ายๆอาตมาบวชมาใหม่ๆได้3 พรรษาเขานิมนต์ไปแสดงทำงานศพ จ้าคณะจังหวัดอาตมาไปยืนปาฐกถาธรรมอยู่2ชั่วโมงพระผู้ใหญ่ชั้นธรรมพระธรรมราชาท่านนั่งฟังอยู่ท่านพอใจมากท่านตบหัวเข่าชอบใจพอเทศจบท่านเรียกมาแล้วท่านก็ถามว่าบวชกี่พรรษาบอก3พรรษาท่านเอามือจับไว้แม่ไม่ก็หนาฟังว่าขัก3พรรษาวี่3พรรษาติเป็นลูกผมเด้อท่านอายุ80กว่าแล้วเป็นลูกผมเด้อจะหนีต่อไปข้าเป็นพอเป็นลูกกันโอ้ยบ่อยากตายดิอยากอยู่ดนดนอยากเบิ่งความเจริญใหญ่กาหน้าบ้านของลูกชายเด้อท่านปีใหม่มาละผัดตายนี่ท่านอยากให้อาตมาเป็นลูกท่านบอกดีใจมีพระอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นพระหายากแต่ความจริงก็ไม่ได้ดีเลยเดือนเอียงบอกพระธรรมดามันกลับไปถูกใจท่านวันหนึ่งอาตมาไปเยี่ยมท่านท่านมาบอกว่าให้ลูกชายมาแล้วอย่าเผาไปเลยกินเขามากเลยบอกินของแสบๆมาท่านพอจะเอาของแสบมาปั่นกินกินน้ำกันให้มันแสบๆคือหอดเด้บ่จักตายนี่จากเด้คือสิบ่ยืนอาตมาก็นึกอยู่ในใจว่าดนี่แล้วสิได้กินของแสบเมื่อยังนอกเพิ่นคือสิได้ใส่ตู้เย็นไว้ของดีๆบัดรวยเอาเมื่อมันปิ่งประแดกปิ่งประแดกตอนหลังจากนั้นก็ขิงสดแสบเด้ว่าซั่นต่ํากินพร้อมปั้นให้พร้อมในสิ่งนึงแต่สิบ่ป่อนอันนี้บ่ของแสบๆเพิ่นว่าซั่นคือว่ามันอาหารที่ดีบ่แก่จังดันเอ้าแสบก็แสบเพิ่นว่าแสบก็กินมันเพิ่นไปพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ยิ่งกินง่ายแต่พวกเราพอจะเลี้ยงพระเนี่ยโว้ยจะมันยากยากปานเลี้ยงพระบ่ความจริงพระเนี่ยเลี้ยงง่ายกว่าข้วยเห็นบ่นี่นั่งสำราบอยู่นี่บ่ได้ถูกสนเข้าไว้สวยปานนี่คันนึงว่ามีข้วยนี้ไปหาเขาหัวเขาสวนอะไรนี่เมื่อตาแม่ๆอยู่กินตะมวันเนี่ยผลเธอเดียวหนึ่งมาสวาเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายบ่เกินพระดอกมาแต่เขาบอกจะมันยากอยากปานเลี้ยงพระเลี้ยงผู้ใดก็บ่อยากปานพระว่าสิเฮ็ดดีนางนี่ก็คิดเหมือนกันใส่บาตรปั้นข้าวจีออกจากภพสิ้นนึกในใจเมื่อพระพุทธเจ้ารับแล้วก็ก้มลงกราบอย่างเป็นจางคประดิษฐ์เมื่อพระพุทธเจ้าเดินไปนางก็มองตามหลังดีใจว่าพระพุทธเจ้ารับแต่ใจของนางก็คิดต่อไปว่าหลับไปแล้วเพิ่นสิกินไห้บ่เนาะย่านแต่เพิ่นไปย้อนให้ม้ากินให้กากินนั่นแหละพระองค์คงจะเสด็จไปเสวยที่บ้านของมหาอมาตย์หรือมิฉะนั้นก็คงจะไปบริโภคอาหารอันปราณีตที่พระบรมมหาราชวังของพระเจ้าแผ่นดินข้าวแป้งจีของเรานั้นคงพระองค์คงจะรับไว้เฉยๆให้เราดีใจพระพุทธองค์คงจะไม่เสวยเป็นแน่คือว่าย่านเพิ่นเอาไปถิ่มให้ตากามแห่งหลายประเทศอินเดียแต่พระพุทธเจ้าเดินไปหน่อยนึงท่านก็มองไปหาพระอานนท์ท่านก็บอกอานนท์เธอจงปูผ้านิสีธนะลงตรงนี้พระอานนท์ปูผ้านิสีธนะลงพระพุทธเจ้าของเราท่านก็นั่งลงฉันปั่นเข่าแป้งจีมังสวิรัติวันนั้นมันมีเรื่องอื่นกลับไปกินนี่ดอกกินนั่งกินยังแสบนัวล้างแล้วก็กินอื่นก็ล้างมือนางนี่ดีใจมากกราบแล้วกราบอีกอยู่คนเดียวกลางพื้นดินน้ำตาไหลดูเถิดพระโลกนาถเจ้าอันเป็นที่เคารพบูชาแห่งเทวดาและมนุษย์และกษัตริย์ในแว่นแคว้นเทวดาในไตรทศน้อมเสียงอภิวาทจะมีอะไรที่จะทำให้จิตใจเราเบิกบานเอิบอิ่มเท่ากับการได้พบได้เห็นคุณงามความดีที่ตนเองกระทำดีใจมากหลังจากนั้นนางก็ลุกไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามเดี๋ยวก่อนปุณณาทำไมเมื่อคืนนี้เธอจึงดูหมิ่นสาวกของเราพระพุทธเจ้าถามถึงเรื่องความคิดของนางเมื่อคืนเพราะว่าเมื่อคืนนี้นางตำข้าวนางไม่ได้หลับนอนแต่นางเห็นพระอยู่ข้างบนภูเขาจุดเทียนเดินไปเดินมานางเข้าใจว่าพระงูกัดบ่จงบ่ได้รับได้นอนทั้งภูนางก็เลยบอกว่าหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นหม่อมฉันมีความคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายคงจะอาพาธพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายคงจะถูกงูกัดจึงไม่ได้นอนจึงเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นบนภูเขาพิสโกฏหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าปุณณาเอ้ยเธอก็ไม่ได้หลับได้นอนเหมือนกันไม่ใช่หรือบอกว่าหม่อมฉันก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะอะไรหม่อมฉันกระทำกิจด้วยการตำข้าวทั้งคืนจันทร์สว่าง ภิกษุสาวกของเราก็ทำกิจเหมือนกันแต่ไม่ได้ตำข้าวเหมือนเธอทำกิจในการบำเพ็ญความเพียรเจริญจิตทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อความสงบเพื่อความปล่อยวางนั้นคือกิจในศาสนาแม้เธอก็ทำกิจของเธอการกระทำกิจเช่นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความระงับผู้ใดได้ทำบุญได้ทำกุศลแก่ผู้ที่เจริญจิตภาวนาจิตทั้งกลางวันกลางคืนบุคคลนั้นย่อมได้บุญได้กุศลนับประมาณไม่ถ้วนเป็นทักกิณยบุคคลอันหาที่ยากพี่น้องทั้งหลายถ้าเมื่อคืนนี้ท่านตื่นตีสองแล้วมาจอบดูท่านจะเห็นภิกษุสงฆ์องค์พระสามเณรเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารีนีเหล่านี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตื่นมาด้วยกันตั้งแต่ตีสองมานั่งทำความเพียรจนสว่างจนถึงบัดนี้พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่ามาเสมาเสสเตนะยาวะเชทะสตังสมังบุคคลใดปัมภาปาถนาจะพึงทำบุญให้ทานด้วยการบูชาอย่างอื่นสิ้นทรัพย์ตลอดการร้อยปีเดือนละ 1,000 เอกันจะพระวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยซาเยวะปูชนาเสื่อโยยังเยวัสสตังหุตังการบูชาอย่างอื่นให้ทานอย่างอื่นสิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 ติดต่อกันถึง100ปีก็ยังสู้การบูชาการให้ทานกับบุคคลผู้ฝึกตนเอกันจะพระวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยบูชาคนฝึกตนฝึกจิตฝึกใจตนแม้เพียงครั้งเดียวนั้นประเสริฐกว่าการทำบุญอย่างอื่นให้ทานอย่างอื่นมาตลอดการร้อยปีเพราะเหตุนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลายได้เป็นผู้ให้ทานกับบุคคลผู้ฝึกตนแม้ว่ายังไม่เป็นอริยบุคคลแต่ก็เป็นบุคคลผู้พยายามที่จะออกจากทุกข์เป็นผู้พยายามที่จะละราคะโทสะโมหะเมื่อการกระทำเช่นนี้มันประจวบกันทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับทักขิณาทานนี้ย่อมมีผลอันไพบูลย์เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่แห่งความดีความงามหล่อเลี้ยงโลกทั้งโลกให้สงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมท่านทั้งหลายเป็นผู้มีหุ้นส่วนแห่งชีวิตของภิกษุสงฆ์องค์พระสามเณรมีหุ้นส่วนแห่งชีวิตของผู้บำเพ็ญเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารีนีข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวของแต่ละท่านล้วนแต่มีคุณค่าที่เป็นไปเพื่อหล่อเลี้ยงโลกหล่อเลี้ยงสังคมของผู้กระทำคุณงามความดีเพราะเหตุนั้นขอท่านทั้งหลายจงชื่นชมเถิดยินดีเถิดในการกระทำของท่านด้วยบุญด้วยกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในบัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญรัตนัจยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนัจยาเตสซาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยที่ท่านทั้งหลายกราบไหว้บูชากตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญที่ท่านได้กระทำแล้วในบัดนี้หรือทำมาก่อนในอดีตขอจงเป็นภาระวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุสงท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญความดีความงามแห่งชีวิตปรารถนาความเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายสุดท้ายไซขอพระ มหาเมฆเข่าขะน่องเน่งบังบดสุริญ่าลึกหลอบแสงสุนเสามหาคุณหล่นเทโวไลหลังซัดจิตไตลุมฝ่าฝนเลียงกระจังยั่งขวบเมื่อราตีเพียนเวียนมาเป็นเบิกใหม่พี่น้องเอ้ยคว่ำตายมาจิ้มไก่เผาใหม่หมอดติว่างเจ้าจะคิดก่อตั้งกำบาปนานักให้อบุญเป็นสหายห่วมเพื่อนเฮียงสอนสิไปเนื้อหรือไตให้อบุญเป็นโมล่างกระบุญทรงโง่พ่ายหนาสาสิมาอันวสานหนานั้นบ่มีผู้ใดเห็นจริงแล้วบ่มีผู้ใดยืนยันว่าสิมีจริงแท้คันเฮาหวังดีแล้วกระทำดีไว้ก่อนประกันความเดือดร้อนดีกว่าแก่บัดเถื่อนรุ่น ันวสานานั่นบ่มีผู้ใดเห็นบ่มีไผยืนยันว่าซึ่ง